Wat een prachtige van Hart. Ja, in de late avond aan het begin van de show. These Dreams. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Ja, ik moet er even om lachen. Maar er gebeurt hier iets in de studio. Dus. Goed, welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. In de show, lekker veel muziek om je oren een beetje te vertroetelen. En de muziek vandaag is uitgezocht door Anja van Aalst, zoals bijna iedere maandagavond. Dus er zit wel een beetje een female touch aan de show. Maar we hebben ook een paar ontzettend leuke onderwerpen om naar te luisteren. Dus we gaan een paar dingen bespreken met je. Bijvoorbeeld toneelvereniging De Zwarte Hazen Windhonden. Tja, die spelen een komedie. Straf heet het. En ze doen dat in Heerjansdam. Verder gaan we het hebben over kunst met Willy Atema. We gaan het hebben over het tapijt van Bayeux. En over My Breath, My Music, Rotterdam. Wat is dat? Oh, dat horen we straks uit de mond van Herman de Bruin, onze verslaggever. Dus er is alle reden om te blijven luisteren naar jouw late avond. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one. Call away. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my light back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me. Anne Murray, geweldig. Ik kan me nog een optreden herinneren in de Muppet Show. Fantastisch. Tja. Je hoort het hier in De Late Avond. Charlie Puth ervoor met One Call Away. Gelukkig bestaan ze nog. Toneelverenigingen. En ze maken veel plezier. Mooie stukken, ontroerende stukken, comedies. Ze spelen ze allemaal. We gaan het hebben over een van de toneelverenigingen hier in de regio. De Zwarte Hazenwinden. Zij komen binnenkort op de planken met het stuk Straf. Daarover ga ik praten met Hubert van Driel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer van Driel, u bent betrokken bij een toneelvereniging. Toneelvereniging De Zwarte Hazenwinden. Wat is dat voor een toneelvereniging? Het is een toneelvereniging die al een redelijk lange geschiedenis heeft. Is eigenlijk voortgekomen uit wat vroeger de CJV heette. De Christelijke Jongere Mannenvereniging. Die de gewoonte had om tijdens het jaarfeest een toneelstuk op de planken te brengen. Ja. En ja, die achtergrond is al lang weg. Maar het deel toneelspelen, dat is gebleven in het dorp. Is dat leuk, toneelspelen? Het is ontzettend leuk. Ja. En ik durf zelfs te zeggen dat voor jongeren er geen betere leerschool is als het gaat over sociale vaardigheden. Ja, maar ze zeggen wel eens een beetje oudbollig, maar u vindt dat niet? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee. Het is buikpijn van lachen of zo nu en dan tranen van verdriet. gespeeld verdriet over de wangen. Ja. Waardoor je mensen raakt. En het is gewoon prachtig om te doen. Hoe kiest u uw repertoire eigenlijk? Ja, wij zijn een redelijk democratische vereniging. We gaan gewoon met elkaar zitten van wat vinden we leuk om nu te gaan doen. Gaan we lachen of gaan we huilen? Vervolgens gaan we zichtzendingen aanvragen bij uitgeverijen. En gaan we gewoon leesavonden organiseren. Net zolang tot we iets vinden wat iedereen aanspreekt. Ja, doet u dat met de hele groep of gewoon met een soort comité? Nee, wij doen dat met de hele groep. Ja. Wij zijn ook zelf regisserend. We hebben dus niet één vaste regisseur. We bekijken ook per stuk of we die rol bij iemand neer kunnen leggen. Omdat dat kan ook verschillen, hè? De inzichten hoe je het stuk moet spelen. Ja. Nu heeft u de groep of het theatergezelschap De Zwarte Hazenwinden genoemd. Dat klinkt heel snel, maar waarom is die naam gekozen? Ja, dat is wel een hele bewuste keuze. Het gemeentewapen van de oude gemeente Heerensdam, wat tegenwoordig onderdeel van de gemeente Zwijndrecht is, die had in het gemeentewapen twee zwarte hazenwinden staand tegen een boom aan. Dat was het gemeentewapen. Ja, u gaat binnenkort een voorstelling geven. Daar bent u nu vast voor aan het repeteren. Welke voorstelling gaat u doen? Ja, wij gaan het stuk Straf spelen. Het is een hilarische komedie. Het is geschreven door Tom Davids. Ja, hoewel de term straf doet vermoeden dat het allemaal nogal boos is. En dat iemand verkeerde dingen doet. Maar het is echt om te lachen. Tijdens het repeteren dan liggen wij regelmatig buikschuddend op het toneel bijna. Ja, komt het dan wel goed met zo'n stuk? Ja, dat komt altijd goed. Ja. Dat komt altijd goed, ja hoor. Waar gaat het stuk over? Ja, het speelt zich af in een verzorgingshuis. Dat verzorgingshuis, daar zit een meneer Van Velzen. Die speelt alsof hij al aan het dementeren is, maar in feite niet is. Nou ja, die heeft natuurlijk wat eigendommen. De dochter is eigenlijk toch wel op zijn geld uit. Er speelt op de zijlijn een verhaal over een bankoverval. De mensen die daarbij betrokken waren, die gaan ook een rol spelen in dat proces rondom meneer Velzen. Waarbij bijvoorbeeld een Bert Bezuijen op het toneel komt. En die daar zijn taakstraf uit moet komen voeren. Nou, je begrijpt natuurlijk dat die man dat moet doen, maar niet uit vrije wil die meneer komt verzorgen. Nou, dat brengt wel wat perikelen met zich mee. En hoe zit het nou eigenlijk met die overval? Hè? Waar is bijvoorbeeld de buit gebleven? Dat soort vragen die spelen door het stuk heen. Met nog een aantal andere rollen. Bijvoorbeeld de dokter die hem moet verzorgen. De verpleegster. Er is nog een oude buurvrouw die ook redelijk in de war is. En ja, die ook allerlei dingen doet die voor het publiek erg leuk zijn. Ja, al met al is het echt een stuk met allerlei verhaallijnen die goed te volgen zijn en die garant staan voor een bulderende lach. Goed. Wanneer gaat u dat stuk spelen en waar? We gaan het spelen op donderdag en vrijdag 5 en 6 april in de zaal van het dorpshuis in Amsterdam. Kunnen mensen meer informatie krijgen en kaartjes bestellen? Ja, we hebben een Facebookpagina, De Zwarte Hazenwinden, waarin het evenement is aangemaakt. Daarin staat ook wat kaartjes kosten en bij wie ze te krijgen zijn. Hubert van Driel van de toneelvereniging De Zwarte Hazenwinden. Heel veel plezier en succes. Hartelijk dank. En mocht u behoefte hebben om te lachen, kom zeker kijken. Op 5 en 6 april, dorpshuis Heerensdam. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému, Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Have a- opgegraven uit onze muziekarchieven. Deze van En Vogue. Don't Let Go. Uit 1997. En ervoor Georges Brassens met Brave Margot. Zometeen gaan we het hebben over het tapijt van Bayeux. Dat is een prachtig tapijt. Het langste ter wereld, geloof ik. En hoe het zit daarmee, dat hoor je zo meteen na Rita Coolidge. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Ons bin in ons eentje. Zouden ze op de eilanden zeggen. De Zuid-Hollandse eilanden. Dus, yeah. We're all alone. Rita Coolidge. Dat allemaal in de late avond. Verrukkelijke muziek. Tuurlijk. En daar gaan we nog een half uurtje mee door. Ongeveer. Het volgende onderwerp. Het tapijt van Bayeux. Je hoort meer over dit fabeltastische tapijt van 70 meter lang. In een bijdrage van Mariska de Vries. Het tapijt van Bayeux, een heel bijzonder kunstwerk. Ik ga erover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Welkom, Willy. Dank je, Mariska. Het tapijt van Bayeux is al heel oud. Kun je er iets over vertellen? Ja, daar wil ik heel graag iets over vertellen, Mariska. Want het is een activiteit die ik ga ondernemen in het kader van ons jubeljaar. Vlaardingen 2018, Vlaardingen 2018. Dat jaar, nou ja, weet je, daar zullen alle luisteraars wel van weten, hoop ik. Er wordt veel gedaan. Er is een stadsspektakel. Er wordt een re-enactment in juni wordt er gedaan. En ik zelf ga dus een lezing geven. Cultuurhistorische lezing over het tapijt van Bayeux. Dat onderwerp heb ik gekozen. Want je hebt te maken met de archeologie. Die een eigen veld heeft waar ze iets mee gaan doen in het kader van dit jaar. Je hebt het museum, wat natuurlijk ook een terrein wil blootleggen. En ik zelf dacht, ik wil niemand in de wielen rijden, maar ik wil wel iets doen wat de mensen ook kennen. En ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat de naam Het Tapijt van Bayeux bij iedereen toch wel een lichtje zal doen branden. Het is een geborduurd tapijt, dus niet kruissteekjes, maar middeleeuwse steekjes, wat gemaakt is naar aanleiding van een slag, en dat is de verwijzing naar de slag van Vlaardingen natuurlijk, in 1066. De slag bij Vlaardingen was 1018, dus iets later, maar 50 jaar maakt op zo'n termijn niet zo'n verschil. Allebei middeleeuwen. Ja, allebei heel lang geleden. En dat tapijt is geborduurd omdat Willem van Normandië, Willem de Veroveraar, Engeland, de troon van Engeland veroverde. En de analogie met Vlaardingen is dat Dirk III zijn gebied veiligstelde tegen Hendrik II, de Duitse keizer. Dus er zijn grote overeenkomsten tussen dat wat er plaatsvindt in die tijd. Vlaardingen, dat weet je misschien ook wel, is ook bezig zijn eigen tapijt van Vlaardingen te borduren. Er zijn een groot aantal borduursters al maandenlang heel ijverig mee bezig. En John Rabout, degene die het ontwerp voor het tapijt van Vlaardingen gemaakt heeft, heeft heel erg gekeken naar het tapijt van Bayeux. Hij heeft dus historische figuurtjes overgenomen, kasteelontwerpen overgenomen, kledingdetails overgenomen uit dat tapijt van Bayeux. Het gaat over de oude koning die kinderloos gaat sterven en die toch zijn troonopvolging zou moeten regelen. Maar hij stelt dat maar uit, want er zijn twee gegadigden voor die onderling ook niet zo lekker liggen. En de koning heeft er gewoon politiek belang bij dat zoveel mogelijk uit te stellen. En manipuleren, hè, dat is echt een politieke situatie van je niet uitspreken, maar het in de achterkamertjes houden. En dan, dat komt natuurlijk tot een strijd tussen die twee mannen. En dat is echt het is een heel, heel dramatisch verhaal, afgezien van het gevecht, de oorlog, de sneuvelen mensen. Maar het gaat ook over list en bedrog. Het gaat over, je pleegt mijneed. Je doet iets wat God, want we leven nog in een tijd dat de voorzienigheid van God al om er is, dat God wel moet ingrijpen, want hij kan niet tolereren dat er mijneed gepleegd wordt. Dus het heeft een hele dramatische component, vind ik zelf. Je ziet een held bezig met het optuigen van zijn leven. Je ziet hem die mijneed plegen en je weet dus, ja, dat kan niet. Hier zal God gaan ingrijpen. Dit kan niet zomaar en dat gebeurt ook. En dan heb je een strijd en natuurlijk onze tragische held legt het loodje. Ja, dit is een lezing. Waar ga je die geven? Ik ga hem op drie plekken geven in Vlaardingen. Het is dus dezelfde lezing op drie verschillende locaties. De eerste is 10 april. De tweede is 24 mei. En de derde is 8 juni. Dus het bestrijkt de hele termijn waarin we, Vlaardingen het jubeljaar gaan vieren. Wat zijn de locaties waar je... Ja. Ik kan ze noemen natuurlijk, want mensen, er is een website waar je het beste eigenlijk op kunt lezen en nalezen. En waar de locaties staan, hoe je moet inschrijven. En dat is de website van Vlaardingen 1018, www.vlaardingen1018.nl. En dan kan je naar de agenda kijken, naar de lezingen kijken. Er staan ook alle gegevens op over de reenactment. Er staan alle gegevens op voor het stadsspectakel. Alle gegevens op wat er allemaal te doen is in het kader van Vlaardingen 1018. En ik sta onder de lezingen, maar nogmaals, er is heel veel te doen en die website geeft alle informatie. Ik sprak met Willy Atema over het tapijt van Bayeux en het tapijt van Vlaardingen en de lezingen die ze daarover gaat geven. Dankjewel. De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad. En jij zit met hetzelfde probleem. Je vriend is weg voorgoed, je bent alleen. En net als ik zwerf jij van kroeg tot kroeg. Zo'n hele dag alleen is lang genoeg. Blijf vanavond bij mij, blijf vanavond. vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Met ons altijd niet zo best. En toen op zekere morgen was je weg. Wat heb je nou met die moderne tijd? Relaties geven weinig zekerheid. We moeten gaan, de kastelein wordt kwaad. Ik woon hier op het hoekje van de straat. Wat doe je, ga je mee of liever niet? Misschien vergeet je even je verdriet. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Blijf vannacht bij mij. Nee. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Best wel een lekker zwoel lied zo, op dit tijdstip van de dag, avond. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Benny Nijman, blijf vannacht bij mij met een geweldige ontknoping. Goed, zometeen gaan we het hebben over My Breath, My Music. Maar eerst nog iets moois. En Noah Artella, jawel, Any Song. Annie's Song. We gaan het hebben over My Breath, My Music. Wat is dat? Waar gaat het over? Waar gaat het naartoe? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ik ga praten over het onderwerp My Breath, My Music. En wat dat is, dat ga ik vragen aan Robert Pangalila en Loes van Trierum in de studio allebei. Welkom. Dankjewel. Ja, My Breath, My Music zegt mij helemaal niks. Maar leg uit, wat is het? My Breath, My Music is een stichting die probeert jongeren die een lichamelijke beperking hebben, en daardoor bijvoorbeeld minder handfunctie hebben, mogelijkheden te geven om elektronische muziek te maken. En dat komt voort uit ademhalingsoefeningen die wij in het Revalidatiecentrum Rijndam aan jongens met spierziekten bijvoorbeeld geven. En het bleek dat het veel leuker gaat als je dat met muziek doet. Ja, ja, kan me even voorstellen. Want als je alleen ademhaling doet, denk je, ja, dan ben ik zo zat. Na een paar minuten, ja, ik moet wel blijven ademen, maar het is toch wat minder. Maar als je bijvoorbeeld een spierziekte hebt, dan heb je het probleem dat je longen steeds wat slechter wordt. En als je die longen gebruikt, bijvoorbeeld door inademingsoefeningen en uitademingsoefeningen, dan hopen we dat je dat probleem wat later krijgt, wat je dat een beetje tegen kunt houden. Mm-hmm. En muziek maken is een veel leukere manier om die oefeningen te doen. En daarvoor heeft Ruud van der Wel, die eigenlijk de sterren van de stichting My Breath My Music is. Ja. Dat is een, hij is eigenlijk, noem hem ademhalingstherapeut, maar hij doet heel veel met muziek en hij is ongelooflijk handig. En hij maakt allerlei apparatuur waarmee mensen met weinig handfunctie wel muziek kunnen maken. En van die ademhalingsoefening met muziek is op een gegeven moment My Breath, My Music gekomen. Ja, dat betekent dat ze geen elektronisch orgeltje bijvoorbeeld. Dat ze dus verlamd zijn. Ja, dat kan. Of dat ze geen spierkracht meer hebben. Maar waar komt die spierkracht van die ademhaling dan vandaan? De spierkracht van de ademhaling die komt van de spieren rondom je longen. Dus ja, nee, dat klopt. Maar ik zit te denken, dan moet je trompet gaan spelen. Ja, zo. Dat is eigenlijk precies wat we doen. Oh, alleen, als je op een gegeven moment geen trompet kunt vasthouden en niet meer met je vingers dingen kunt doen, dan is de vraag van hoe maak ik dan muziek? En een van de dingen die daarvoor ontwikkeld zijn, en die wij dus als stichting My Breath My Music heel veel proberen uit te zetten, is de Magic Flute. Mooi, hè? Ja, ik zie je kijken. En die Magic Flute is eigenlijk een apparaat waarbij je met je mond aan een houder zit en daar kunt blazen en zuigen. En door je hoofd en je nek een klein beetje omhoog en omlaag te bewegen, kun je ook dat apparaat een klein beetje omhoog en omlaag bewegen. En door het omhoog te bewegen ga je hoger in je tonen. Juist, en door omlaag te bewegen ga je lager in je tonen. En op die manier kun je muziek maken. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en er is al een tweede versie van de Magic Flute. Ja. Dat was nodig omdat bepaalde onderdelen niet meer verkrijgbaar, niet meer geleverd werden. En dit is weer een verbeterde versie geworden. Ja. Dus dat is een mooie. Maar we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig geweest. Die is ontwikkeld in Amerika door studenten. Een gitaar waarbij de snaren eigenlijk bediend worden. Ook door middel van ademhaling. De plectrums en de manier waarop je je hoofd beweegt. Mm-hmm. Bepalen op welke manier je een snaar aanslaat. Ja, dat is weer een hele andere manier. Ja. En is dat dan ook heel individueel? Want de ene heeft deze handicap, de andere heeft een andere handicap. Dus je moet steeds weer op de persoon het aanpassen, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Als je dan zoveel muziekinstrumenten hebt, heb je dan ook een soort orkest? Op de Mithielschool De Brug is de Bridge Band. Mm-hmm. En dat zijn de Mithielschool, de school voor leerlingen die lichamelijke beperkingen hebben. Dus een speciaal onderwijs. En daar is een groep enthousiaste leerlingen en ook oud-leerlingen die met elkaar een band gevormd hebben. En die treden graag op allerlei plekken op. Ruud is daar meestal zelf ook bij, als een soort bandleider. Ja. Hij heeft een paar fantastische zangeressen erbij zitten. En er is ook een serie jongeren die aangepaste instrumenten spelen. Onder andere de Magic Flute, maar ook wel andere instrumenten. Ja, ja. Ook een meisje bijvoorbeeld wat een spastische afwijking heeft, maar een fantastische drummer is. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Maar je moet het wel helemaal op de individu dus afstemmen, zei ik al. Je moet het helemaal afstemmen op de individu. Dus je bent heel lang bezig om te kijken, wat is nou de beste manier van jou? Durven ze ook wel te spelen dan? Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Ja? Want het ene is, je moet zorgen dat ze een goed instrument hebben. Ja? En met die Magic Flute kun je een heleboel mensen bedienen. Je kunt een beetje aanpassen. Maar er zijn ook andere instrumenten, zoals ik al zei, die we gebruiken. Het andere is, jongen moeten het echt leuk vinden. Ja. En ze moeten ook durven om op te treden. Precies. En zeker voor de jongeren met wie wij te maken hebben, met lichamelijke beperkingen. Sommigen voelen naar een drempel en groeien enorm als ze de gelegenheid pakken. Geeft om een stukje zelfvertrouwen, enorm, denk ik. Ja. En zekerheid. Ja, ja, precies. Dat zeker. Er is nog veel meer wat jullie doen, heb ik begrepen. Maar er staat waarschijnlijk ook van alles op de website. Website www.mybreathmymusic.com. Robert Pangalia en Loes van Trierum, die vertelden erover. Dankjewel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd snel gegaan, ongelooflijk. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je zo meteen gaat slapen. Mooie, rustige dromen. En als je aan het werk bent en aan het werk blijft, ja, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Zorg ervoor dat het een beetje rustiger toegaat. Tot besluit van de show. Stevie Wonder and I just call to say I love you. Fijne nacht. No news. No Libra sun, no high.